بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها الناس، نوزان وإسلام، كوانزا قبل يكوزن غمزية موضوعيتو، napenda kutuatambii kwamba iwapo mathalan itatokea kwamba umeme utakata, basi darasa hii itarudiwa wakati umeme utakaporudi, iwe ni baada ya isha au baada ya salati alfajri, insha Allah. Wakati wote ule darasa itarudiwa na itaendelea kama kawaida. Hii ni tambii. Kirudi katika maudhui yetu ambayo tumeanza nayo katika siku mbili hizi, nayo ni maudhui ya kuonekana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huko akhira kwa macho. Maudhui hii ni maudhui nzito, ni maudhui kubwa, na ni maudhui ya hatari, kwa kuwa ni maudhui ambayo inamzungumzia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu hazungumzii kwa hawa ya nafsi, kwa matashi ya nafsi, wala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hazungumziwi kwa dhanna ambazo ni dhunun marjuha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hazungumziwi kwa dhanna, wala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hazungumziwi kwa akili zetu, bali Mwenyezi Mungu Allah Tabaraka wa Ta'ala atazungumziwa na kusifiwa kama vile ambavyo amejielezea yeye mwenyewe katika Qur'an, au kama vile ambavyo ameelezewa na mtume wake محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فيهزني من فذان وطريقان من جيان بيل ما تند مويل يكبتيا لنديون جيا إلي سوا سوا يسيس كبيتا كن فهام ملويت تبارك وتعالى. ولا نصف ربنا إلا بما وصف به نفسه في كتابه الكريم أو كما وصفه نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في السنن في سننه الثابتة. تتمزنقمز ملابيتنا كم ويلزيا كما فيل ألبودي إلزيا كما فيل ألبودي إلزيا ولم تميواك صلى الله عليه وسلم. Kwa hiyo ni maudhui nzito, inahitaji mtu kuzifahamu nusus za kisheria, yani maandiko ya kisheria kuyafahamu, na kadhalika Allah akupe uwezo wa kufahamu, yani uwezo wa kiakili wa kuzifahamu nusus hizo. Lakini kwanza, kitu cha kwanza kinachokuongoza wewe ni maandiko, na ndio maana wamekuja mitume kwa ajili ya kuondosha nyudhuru kwa watu na kusimamisha hujja ala alkhalqi, kwa sababu akili peke yake haiwezi kumuongoza mtu. Lau kwamba akili inamuongoza mtu wangeongoka mafalsafa wakubwa waliokuwa wakisifiwa kama ni arbabul uqul wakina Aflatun kina Sokrat kina Aristoteles na wengineo, lakini Alexander Macdoni na wengineo katika mafalasifa wa Kiyunani na wengineo kadhalika wangeongoa kina Abu Jahl na kina Abu Lahab na wengineo katika kufaru Quraysh ambao walikuwa wakionekana kwamba ni uqala nujaba, ni watu wenye akili, hukama, ni watu wenye hikma. Lakini akili peke yake hazikuwatosha wala hazikuwasaidia chochote, kwa sababu walikuwa kwa mbali na muongozi wa nusus. Kwa maudhui hii ni nzito, mimi nasema kwa maudhui hii ni nzito kwa sababu inamzungumzia Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo mtu ni lazima awe makini, ni lazima mtu awe ana uwezo wa kielimu wa kuzungumza mambo kama haya. Asiyekuwa na uwezo wa kielimu, asiyepewa taufiki na Allah tabaraka wa taala, asiyezifahamu nusus za kisheria, hatoweza kumzungumza Allah tabaraka wa taala na matukio yake yatapotosha. Kwa vile vile katika mambo ya msingi tujue, na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika jambo la mwanzo kabisa kumfahamisha mtume sallallahu alaihi wasallam na kumuhimiza amwambie ajue kwa kusoma, ajue kwa kusomeshwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم كنز جوا وما هبانا مولا من يقوبدي وكحق إلا الله. كذلك كتك يا زمانز كترمككم تومي صلى الله عليه وسلم تومي صلى الله عليه وسلم نبيوا اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم وجينا لمولاك وأنباء أميومبا. Kadhalika Allah tabaraka wa taala akamwahidi mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia sanuqriuka fala tansa, tutakusomesha na wala hutosahau. Kadhalika ambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam wa qur rabbi zidni ilma, nasema uombe ewe mola wangu nizidishie elimu, kwa sababu masala ya kuzungumza mambo ya ilahiyat, mambo ya kumzungumza Allah tabaraka wa taala inahitaji ilmu wala hahitaji ubabishaji, hahitaji ubabishaji. Kwa hiyo insha Allah sisi tutakuwa tunakwenda taratibu katika kuifafanua maudhui hii, maudhui ya kuonekana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wala hatutotoka nje maudhui hii mpaka pale tutakapokuwa tumemaliza shubha moja baada ya nyingine. Insha Allah tukifanya hivyo tutatoka kwenye maudhui hii, tutaingia kwenye maudhui nyingine. Ama kurukaruka na kudandadanda maudhui hii mara ile, hilo halitoweza kuwasaidia watu. Sasa labda nirudi tena katika darasa yetu ya kuonekana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nilisema kwamba katika darasa ya mwanzo mimi binafsi nitakuwa nikizitazama hoja zilizomo kwenye kitabu hiki kinachoitwa Al-Hujjatud Damigha. Nadhani tangu mwanzo nimekuwa nikihudhuria au nikija nacho kitabu hiki. Hiki kitabu kinaitwa Al-Hujjatud Damigha ala istihalati ru'yati Allah bil absar. Vipo vitabu vingi vilivyoandikwa katika masala haya. Vitabu vingi vimeandika kuhusiana na masala haya. Lakini kwa lugha ya Kiswahili, katika lugha ya Kiswahili, miongoni mwa vitabu ambavyo vimejaa talbisati na ubaishaji, hiki kinawezekana kikawa kinaongoza. Wanaozungumza Kiswahili, wanaosema kuhusiana na maudhui hii, wengi niliowasikia hawawezi bado, hawajamfikia mwandishi wa kitabu hiki alivyobebaisha. Mnanielewa nikisema hivi? Wanaozungumza, yani wakatoa mihadhara na durusi zao wakizungumza juu ya swala hili, kadhalika walioandika kwa mikono yao katika kulizungumzia swala hili, katika namna ninavyofahamu mimi na kusoma kwenye lugha ya Kiswahili, sijawahi kumuona aliandika katika lugha ya ubabishaji na kuwabadilisha watu kama alivyofanya mwenye kitabu hiki. Sijui kama kuna kingine, ulimwengu ni mkubwa, lakini nasema kwa lugha ya Kiswahili mnielewe. Ina maana kwamba kwa lugha ya Kiarabu wapo waliozungumza kwa lugha, yani katika na kuandika wapo, lakini nazungumza kwa lugha ya Kiswahili kwa sababu wengi katika sisi hatufahamu ila lugha ya Kiswahili. Wengi katika watu wanaoishi katika maeneo haya, yani wanafahamu au wanazungumza lugha ya Kiswahili. Mwingine kama atajua Kizungu cha kubabaisha, mwingine kama atajua Kiarabu cha kubabaisha, na ni wachache wenye kujua lugha kwa undani isiyokuwa lugha ya Kiswahili. Wapo, siko maana hakuna, wapo, lakini bado wengi katika sisi tunasoma na kusikiliza Kiswahili kwa muda mrefu. Sasa yoyote atakayekuja akazungumza maudhui ya kuonekana Mwenyezi Mungu kwa lugha ya Kiswahili au akiandika kwa hivi sasa, na ninakufahamu bado hajababaisha, bado atakuwa hajafanya chochote. Kwa hiyo mimi nikachagua, nikaona, ndio maana nikasema nikachagua kitabu hiki maalum kwa kukijibu, kwa kukiandikia kitabu. Hiyo ni moja. Kadhalika katika darasa hizi na hizo ninazozisikiliza, naona bado mzungumzaji bado anababaika. Mzungumzaji bado anababaika katika mambo hii kwa kiasi kikubwa sana. Pamoja na kwamba nina hakika kwamba kitabu hiki anacho na anakisoma pingine, wallahu aalam, na natakia pia hiko mtu atakasema sina, lakini kwa kiasi kikubwa anapita na kutambaa juu ya hoja hizi ambazo lillahi alhamdu tutazijibu moja baada ya nyingine kama mtakavyosikia. Kwa hiyo mimi sitakuwa na haja ya kufuata yale maneno ya kubandika bandika ya kurusha rusha yanayozungumzwa, la, si maudhui yetu yale, mimi nitayaacha pembeni kabisa. Na nikishaona kwamba hapa atoka nje ya maudhui hii, sitomfuata yeye, mimi nitafuata kitabu hiki mpaka tuone hatima yake. Na nina hakika biidhnillah kwa darasa hii nitakayozungumza hapa, na mtu akaifuatilia na hujja na shawahidi zitakazozitoa, basi hata aje naye na maneno atakayozungumza kuhusu maudhui hii hawezi kubebaisha, kama ilivyokuwa kawaida kwa Ahli Sunnah wal Jamaa katika mambo yao, wanakwenda kwa dalili na hujja. Na mtu aliyebaki katika fitra na maumbile yaliyosalimika katika itikadi, anaweza akamnakish hamshawishi mtu mwenye shubha hata kama amesoma akapindukia na akafidikia chini, kwa sababu wanafuata shubha, utata katika aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kadhalika katika sunna. Kama mnakumbuka kwenye darasa yetu ya juzi tulizungumzia suala la tofauti, sikutaka kumfuata katika maudhui anayozungumza huyo mzungumzaji, nikazungumzia suala la tofauti. Je, tofauti iliyoko katika masala haya ni baina ya nani na nani? Hili likawa limefahamika kwamba ni baina ya ahlul bid'ah wal ahwa na baina ya ahlus sunnah, ni min as-sahaba wat-tabi'in wa atba'i at-tabi'in. Tukasema hili tuna uwezo wa kulithibitisha au tutalithibitisha kwa maandishi yaliyo sahihi kutoka kwa hao masahaba au baadhi yao, kadhalika tabi'in, kadhalika waliofuatia baada yao. Na tukifanya hivi hatuna maana kwamba wao tu ni hoja. Tukisema hivi mtu asijafahamu kwamba ina maana kwamba wao tu ndio hoja. La, si kwamba wao tu peke yao ni hoja. La, wao wamepata nguvu ya kuwa la yashfa yajalisuhum, hata kuwa muovu yule atakayekuwa nao na atakayefuata njia yao, kwa kuwa wao wanafuata dalili. Na ndio maana nusus, nikasoma maandiko ya kisheria yanaonyesha ulazima wa kufuata njia yao. Ikiwa wao wamekusanyika katika jambo, yani masahaba na waliokuwa baada yao wamekusanyika katika aqida moja, katika msimamo mmoja, haitofaa kukhalifu njia yao kwa nasi ya Qur'ani 115 sura ya 4 sura An-Nisa. Haifai kwenda kinyume na njia ya waumini, kwa ni lazima njia hii ifuatwe katika mambo ya imani, mambo ya itikadi, katika mambo ya suluki na adab ya Kiislamu na mambo mengineyo. Lakini kwa hujja hiyo iko mbele yao, ikiwa mbele yao kuna hujja iliyo wazi ambayo wao wanaifuata, basi haifai kwa mtu kukhalifu njia yao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa man yushaqiqi ar-rasula, na mwenye kumuasi na kupingana na mtume, kwa sababu man yushaqiqi ay yu'anidu wa man yushaqiqi ar-rasula, mwenye kupingana, mwenye kumuasi mtume sallallahu alayhi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kumbainikia uongofu, ushajua kwamba hii ndio sunna, haya ndiyo mafundisho sahihi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha ukayakhalifu. Isitoshe Mwenyezi Mungu anasema wayattabi ghaira sabili almu'minin, la, akafuata mtu huyo njia isiyokuwa ya waumini, nawallihi ma tawalla. Labda lafdhu almu'minin ndilo ambalo litakuwa linawatatiza baadhi ya watu wa bid'a, lakini ahlus sunna wanafahamu kwamba ni nani mu'minun. Bila shaka يدخلون دخولا أوليا, يعني الصحابة يدخلون في هذه الآية دخولا أوليا, ما صحابة ونينجيا منذ كتك آية هي. أما ونافقي لو شركين لو ينجينيو زنادق لو ينجينيو هوت ينجيا كتك آية هي. كوي أنتوا كيفوات انجيا ينجيني يسيقوا يا وميني, إنما أنا قوامبا تنتكيكانا تفوات انجيا يا وميني. كذلك تكسوم آية 13 من سورة البقرة وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. تكسوم آية 137 من سورة البقرة بالذيلة وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Tazisoma aya zote hizi kuonyesha kwamba ni lazima tufuate njia ya masahaba, njia ya wema waliotangulia katika masala ya imani, kwa sababu Qur'ani ndipo ilivyotufundisha. Tayib, tulipotoka katika nukta hii tukaja kwenye nukta nyingine, tukazungumza historia ya Abul Hasan al-Ash'ari kwa ufupi, kwa sababu si sawa sawa kujenga hoja na misimamo baina ya pande mbili zenye kutofautiana katika suala hili. kwa kuchukua kauli za Abu al-Hasan al-Ash'ari alafu na kuzinafish, si sawa sawa. Iwe imekusudiwa kwamba sisi tumekusudia kauli za Abu al-Hasan tu, lakini kama ni maudhu inapotoka kuzungumzwa kama kiilmu, basi izungumzwe kiilmu bila ya kumweka mtu fulani na mtu fulani. Kinachotakikana ni kunakishi hujja za kiilmu za upande huu na upande huu. Mfano kama sisi hapa tutajaribu kutaja maneno yaliyo kwenye kitabu hiki, lakini tutataja vile vile maneno ya Mu'tazila na wengineo kwenye vitabu vyao, na hoja zao tutazijibu bila kuangalia kwamba kasimama huku ni nani na nani. Kwa hiyo maudhi hii inapokuwa inazungumzwa, izungumzwe baina ahli sunnah wal jamaa na wengineo katika wasiokuwa ahli sunnah wal jamaa. Wabittali itakuwa unazungumza baina ya masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in na wengineo, na wengineo wa upande wa pili. Hii ndio itakuwa sawa sawa. Lakini mtu kujitetea kwamba sisi hapa lengo letu lilikuwa ni kuzitaja tu hoja alizozungumza Abu al-Hasan al-Ash'ari, sababu hizo ndio hoja zenu, la, si sawa sawa. Tayeb, kadhalika nikasema hapa mabwana wana hoja zinazoitwa hoja za kiakili. Hizi hoja za kiakili ni miongoni mwa hoja wanazozitumia katika kulikanusha suala hili. Nikazisoma hizo hoja zinazoitwa za kiakili na kuzinakili. Wao wanapozungumza, yani bwana Juma hapa kwenye kitabu chake anatoja juddami za hoja za nguvu, anasema kwamba wale wenye kusema kwamba Mwenyezi Mungu haonekani wana hoja za sampuli mbili. Kuna hoja zinazoitwa za kimaandiko na kuna hoja ambazo zinaitwa ni za kiakili. Akasema tutaanza na hoja za kiakili. Akataja kwanza ni nini maana ya kuona, kwamba kuona ni kuingia sura ya chenye kuonekana katika mboni ya macho ya mtazamaji kwa nguvu za mionzi yenye kuvuta sura hiyo. Huku ni kuona ambako amekuelezea yeye, na hivi ndivyo wanavyosema ahlul bid'ah wa tawaif al-ukhra katika masala haya, kwamba kuona ni huku, na pingine ikawa ndivyo hivyo kwa hapa duniani, ikawa kuona ndivyo, huku ndiko kuona, sio? Akataja shuruti zake, akasema kwamba sharti ya kwanza ni kuwa chenye kuonekana kiwe kitu ambacho kinajuzu kuonekana, yani kinafaa kuonekana, ni kitu kiwe ni kitu ambacho kinafaa kuonekana. Kwa hiyo asema hii inavitoa vitu kama roho, akili, upepo, sauti na mengineyo ambayo hayaonekani. Lakini hakusema kwamba vitu hivi ni muhali kuonekana. Je, ni muhali kuviona? Tunaeleweka? Alafu sharti hili la kuziona roho na kuonekana akili na upepo na sauti ni sharti la kuendelea au ni sharti la kukatika? Yani ni sharti kwa hapa duniani na kwa baadhi ya watu au kwa watu wote? Jana tumeeleza kuna malaika wanaziona roho na wao wanaziona, na kadhalika mwenye kufa wakati wa kufa kwake anaiona roho kwa mujibu wa nususu. Kwa hiyo tayari kama hukufanya taqyidi kwa maneno haya, ukazungumza kwa ujumla na kwa itlaq bila ya kuleta taqyidi na kuyafunga maneno yako, utakuwa bado huko kwenye sahihi, hauko katika sawa. Kadhalika ile sharti jingine kwamba kuwa mwenye kuona lazima akielekee anachokiona, kwamba lazima tayib, haya ni masharti ya kuona kwa watu wa kawaida, kadhalika hapa duniani ni masharti kwa baadhi ya watu, si kwa watu wote. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisimama katika swala akiwaona watu wa nyuma kama anavyoona watu wa mbele, na aona kuona kwa maana ya kuona. Kadhalika likaja sharti jingine kwamba kisiwe kidogo sana kama vile bakteria, kisiwe chenye kuonekana kikaribu sana na macho, kisiwe chenye kuonekana kiko mbali na macho. Yote hayo masharti tukasema huku ni kuonekana katika hali ya dunia, ama katika hali ya huko akhira, ambapo ndipo mahali pa mzozo, kwamba huko akhira watu watamuona Mwenyezi Mungu au hawatomuona. Huko mambo ni tofauti, mambo ni tofauti kwa mujibu wa nususi za kisheria, kwamba mambo yako tofauti. Kwa sababu ukiulizwa wewe, hebu eleza nini maana ya kusema, hebu leta taarifu ya kusema, utaeleta taarifu ya kiduniani, ambapo huko akhira sivyo itakavyokuwa. Na ndio maana tukatoa mifano jana kwamba haya maelezo yaliyotolewa hapa hayaja kuwa yamefanya chochote, wala akili haikutumika, kwa sababu mambo yanayozungumzwa hayazungumzi kwa munasaba wa duniani, yanazungumzwa kwa munasaba wa akhira. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawapa watu maumbile, hawa ni wanadamu hawa, lakini maumbile tofauti ya kuweza kuhimili neema, kwa wale watakokuwa katika neema, na wale watakokuwa katika adhabu watapewa maumbile ya kuendana na adhabu hiyo. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatueleza kwamba baina kwa watu wa motoni, baina ya shahma, yani jewe hili la sikio la mtu aliyeko motoni na atiki yake na bega lake, anaweza kukuruka ndege kwa muda wa miaka 70, kwa hadithi zilizothibiti, masafa marefu ili adhabu iweze kumuingia barabara, liyadhuku al-adhab, ili wapate kuionja adhabu ya Allah barabara kabisa. Kwa hiyo maumbile yanakuwa tofauti. Kadhalika watu wa peponi na wengineo watakuwa wanaona yale yaliyo mbali yao kama vile wanavyoona yaliyo karibu. Kwa masharti yote ya kwamba lazima kiwe karibu sana, kisiwe mbali sana, haya masharti ambayo yanamlazimu mwanadamu hapa duniani aliye na madhaifu mengi na mapungufu yasiyo katika. Huyu mwanadamu mara katakuwa na kamasi leo, mara kesho zimekauka, mara hivi mwanadamu huyu. Lakini si akhira alivyo, sivyo mwanadamu huyu akhira alivyo, iko tofauti, yani kimaumbile. Kwa hiyo nikayabatilisha masharti haya yaliyoelezwa na huyu bwana kwamba haikutumia akili ndani yake, akili haikutumika. Sasa labda tusome kidogo pia vile vile yanayoelezwa na Mu'tazila kuhusu masuala ya kuonekana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika usuli zao al-khamsa. Anasema al-qadhi Abdul Jabbar ambaye ni katika wanawachuoni wa Mu'tazila, fa'amma ahlul adli bi asrihim wal-zayliyatu wal-khawariju wa aktharu al-murji'ati fa'innahum qalu la yajuzu أن يرى الله تعالى بالبصر ولا يدرك به على وجه لا لحجاب ومانع ولكن بأن ذلك يستحيل. كتك المغني جزيان وقراسة من موجة لثم نتيسة القاضي عبد الجبار من وطوني معتزل على سيما أما واتوا وذلي فوتي أنا قصدية كسنا واتوا وذلي فوتي واو معتزل na kadhalika zaidia, kadhalika makhawari na wengi katika murjia, wao wanasema haifai kuonekana Allah kwa macho, haifai, haiwezekani, wala yudhra kubihi ala wajihin, wala hatoweza kudirikiwa Allah, haiwezekani kudirikiwa Allah kwa namna yoyote ile, la lihijabin, si kwa sababu ya kizuizi, wa mani'in, yani si kwa sababu ya pazia wala kizuizi, lakini li anna dhalika yastahil, kwa sababu hilo ni muhali tu, haiwezekani Mwenyezi Mungu akaonekana. Kwa nini? Abu hali, yani muhali ni kitu kisichowezekana, hata siku moja haiwezekani. Kwa hiyo asema Mwenyezi Mungu hataweza kuonekana. Kwa nini wasema hivyo? Wasema ni muhali. kwa sababu wana kanuni zao za kifilosofi ambazo zinawakokota katika dini yao, kwamba hiki ni wajibu lwujud na hiki ni mumkini lwujud. Wakagawa vigawanyo vyao wao mwenyewe wanavyojua kwa akili zao. Alhamdulillah, haya masala ya kusoma vitu vya akili, ilmu za mantiq, walillahi alhamdu, tumevisoma lakini havisaidii. Yani haviwezi kumsaidia mtu mwenye zaka, mtu mwenye werevu ambaye tayari Allah tabaraka wa taala ashampa werevu na ufahamu wa akili iliyokamilika kabisa, akapewa akili ya sawasawa na akatambua kitabu na sunna, hawezi kumsaidia chochote. Kadhalika hizo ilmu za mantiki na falsafa haziwezi zikamfanya mpumbavu awe mwerevu. La yastafidu minhu albalid, nani kalahmi jamalin ghath, kwa sababu pia hazikuwasaidia wao wenyewe ambao wamegobea katika mambo hayo. Falasifa wa Kiyunani hazikuweza kuwasaidia kwa sababu wako mbali na nuru ya Qur'an, wako mbali na nuru ya sunna, hazikuweza kuwasaidia watu kama hao. Kwa hiyo pamoja na kwamba tumezisoma kanuni hizo tukafahamu istilahati hizo, lakini unapozileta mbele ya Qur'ani na sunna utakuta nyingi ni batila, kama tutakapokuwa tumebatilisha baadhi yake. Kwa hiyo wanasema ni muhali, haiwezekani Mwenyezi Mungu kuonekana, kwa sababu Mwenyezi Mungu kisema ataonekana atakuwa ana upande, itakuwa ni kiwiliwili, itakuwa Mwenyezi Mungu kadha. Kwa hiyo haiwezekani, Mwenyezi Mungu si kiwiliwili wala hana haizi wala jia wala jiha, kama Mwenyezi Mungu hana upande. Kwa nini mkasema namna hiyo? Naam, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ni munazzahu anil jiha, munazzahun anil tahayyuz, munazzahun anil jism. Mwenyezi Mungu ametakaswa kuwa ana upande, hana mahala. Kwa hiyo wakatumia falsafa zao hizo wakidhani kwamba wanamtakasha Allah tabaraka wa taala. Kadhalika wakazitumia baadhi ya nususi za Qur'an wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo wataweza kufikia katika hawa za nafsi zao, kwa sababu kwanza wamekuwa wanatumia akili zao katika kuhukumu sifa na mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha baada ya hapo ndipo wanatafuta dalili za kuunga mkono. Na hiyo ndiyo sera ya watu wa bid'a wote, wanazua mambo na kufikiria mambo vile zinavyotamani nafsi zao na wanavyotumwa na akili zao, kisha wanatafuta dalili kwenye Qur'ani na sunna ziwaunge mkono hata kama wakuzipindisha. Na ndio maana utawaona yaluuna aanaka nusus, wanazikunja zile shingo za nusus ili zifike katika muradi wa maneno yao na vile wanavyokusudia wao. Katika maneno ambayo au katika hoja ambazo wanazitegemea, leo tutaja hoja moja na dalili moja ambayo wao wanaitegemea katika kulikanusha suala hili, kama Mwenyezi Mungu wanasema kwa Mwenyezi Mungu haonekani. Kwa nini nyinyi mnasema hivyo? Muhali, kwa sababu hilo ni muhali. Kwa nini mnasema muhali? Pia Qur'ani inatuunga mkono, inasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Musa, lan tarani, hutoniona. Aya zimekuja hivi, wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 layla. Wa qala Musa li akhihi Harun, اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. سورة الأعراف 142 إلى 143. Anasema Allah tabaraka wa taala, na tumemwahidi Musa ni usiku 30, tulimpa ahadi kwa muda wa siku 30, akazikamilisha kwa siku 10, ikatimia miqati ya Mola wake siku 40. Musa akamwambia ndugu yake Harun, kaa khalifa badala yangu kwa watu wangu, na ufanye islah, wala usifuate njia za watu wenye kufanya ufisadi. Musa alipokuja kwenye miqati yetu katika ile ahadi na wakati tuliopanga kwamba aje na Mola wake, akamsemesha Musa, Allah akawa anamsemesha Musa. Musa akasema, ewe Mola wangu, nionyeshe wewe nikutazame. Rabbi arini anzur ilaika, ewe Mola wangu, nionyeshe mimi nikutazame wewe. Qala lan tarani, akasema Mwenyezi Mungu, hutoniona. Walakin anzur ila aljabal, lakini hebu tazama mlima ule. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, mlima ule ukitulia mahala pake, basi wewe utaniona. Falamma tajalla rabbuhu liljabal, alipojidhihirisha Mola wake kwenye mlima, ja'alahu dakka, aliufanya mlima ule ni wenye kupasuka pasuka. Wa kharra Musa sa'iqa, akaanguka Musa hali ya kuwa ni mwenye kuzimia. Falamma afaq, alipozinduka, qala, akasema Musa, subhanak, kutakasika na makosa, ewe Mola wangu, ni kwako. Tubitu ilaika, nimetubu kwako. Wa ana awwalul mu'minin, na mimi ni wa mwanzo katika wenye kuamini. Kwa hiyo aya hii wakaitolea maelezo marefu, lakini mimi sitoeleza maelezo hayo marefu, bali nitaeleza baadhi ya vipengele walivyovishikilia baadhi ya watu wa bid'a katika kulipinga jambo hili. Moja katika hayo ni neno lan tarani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani akatumia harfu lan, harfu inaitwa lan, akimwambia Musa, lan tarani, hutoniona mimi. Mu'tazila na kina Zamakhshari wote ambao ni Mu'tazila na wengineo, na makundi ya watu wa bid'a wengineo, ukitoa Ahli Sunnah wal Jamaa, watu wa bid'a wote wenye kulikanusha jambo hili, wakasema Mwenyezi Mungu hatoonekana hapa duniani wala akhira, hatoonekana kabisa. Kwa nini? Wanasema naam, kwa sababu imetumika harfu ambayo ni lan, na lan ilivyo ni harfu nafyin wastiqbalin yufidu at-ta'bid, au harfu nafyin wa nasbin wastiqbal yufidu at-ta'bid au at-ta'kid. Wakasema hii lan ni harfu ya kukanusha. Kazi yake inapokuja ina kazi nne. Kazi ya kwanza inakanusha. Ukisema kumwambia mtu lan taakula, kwa maana kwamba hutokula, unamkanushia kwamba hatokula mtu huyo. Kadhalika nasbu, kunasibisha, kuinasibisha fiilu mudhari, kunasibisha moja katika alama zake ni kuingia fatha, moja katika alama zake, pamoja kwamba nasbi ina alama nyingi. Yani ukisema mathalan yaakulu taakulu, ikishaingia lan utasema lan taakula, uweze kusema lan taakulu. Naelewana? Kwa wale wanaosoma elimu za nahwu wanalifahamu hilo. Kwa hiyo kazi yake vile vile ni kuinasibisha fiili mudhari. Kadhalika wastiqbal, inaitoa fiili mudhari, inaipeleka kwenye maana ya wakati ujao tu. Maana fiili mudhari, kitendo cha wakati wa sasa, au fiili inayokuja kuleta wakati wa sasa. Fiili mudhari maana yake ni fiili au ni kitendo kinacholeta maana ya sasa na baadaye. Tukisema Zaidun yakulu, Aliun yashrabu, Zaidi anakula na Ali anakunywa. Ina maana kwamba sasa inawezekana na baadaye kadhalika. Lakini ukisema la yakula, hatakula, basi inakuwa ina maana ya baadaye tu. Kwa maana kwamba ina maana ya mbeleni. Kwa hiyo maana ngapi hizo? Moja, kazi yake ni nini? Ni kukanusha. Pili, kunasibisha. Tatu, kuleta maana ya mbele peke yake. Ya nne ni at-ta'bidi au at-ta'kid. Ni kuleta maana ya umilele au kuleta maana ya kutilia mkazo. Inatilia mkazo kule kukanusha au kule kukanusha kwenyewe kunakuwa kwa milele kusikobadilika. Kwa hiyo wakaitumia wakasema hii lan maana yake ni hiyo. Kwa hiyo lan tarani, hutaniona mimi milele wewe hapa duniani, kadhalika huko akhera hutaniona. Kwa Mwenyezi Mungu kwa itikadi yao hataonekana milele. Kwa sababu gani? Eti kwa sababu kumeingia lani. Nataka tusome kidogo maneno yaliyopo kwenye kitabu hiki ili tuweze kusikia maneno haya namna yalivyo, ili tukitoa jawabu tutoe jawabu kwa mujibu wa yaliyoandikwa kwenye kitabu hiki. Anasema katika ukurasa wa 131 Bwana Juma anasema hakika ya jawabu hii haijahusishwa na wakati maalumu. Hiyo aliposema lan tarani haijahusishwa na wakati maalumu. Mwenyezi Mungu anamkatalia Musa kuwa hatamuona, na hii inamaanisha kuwa hutaniona sasa hivi wala baadaye, kwa sababu herufi hii lan, wataalamu wa lugha ya Kiarabu wanaita kuwa harfu nafiin wa nasbin wa istiqbalin, wa huwa yufidu at-ta'kid au at-ta'bid. Herufi ya kukataa na kutia fatha. Hapa maelezo yalikuwa angetoa kwa maelezo kwamba nasbu maana yake si kutia fatha tu, maana mahali panaweza kutoa fatha lakini hapa janasibishwa. Inawezekana, inawezekana. Ukisema fa'ala fi al-mudhari pale pana fatha pale mabni ala al-fath, haijanasibishwa. Kwa hiyo angeeleza kielimu, lakini ana lugha pia vile vile ambayo si za kielimu. Na kutia fatha kitendo na kuonesha wakati unaokuja. Tatu hizo nayo inamaanisha kutilia mkazo au kuonesha umilele kwa hicho kitu kilichokataliwa. Maana ngapi inaleta maana ngapi lani? Inaleta maana mbili. Inaleta maana ya kwanza, inakataa umilele au inatilia mkazo hicho kitu kilichokataliwa kwamba hakitokuwa kwa mkazo kabisa. Kisha akasema na kama tutadai kuwa Mwenyezi Mungu ataonekana, basi itakuwa kinyume na aya hii ambayo inakataa milele. Unaona sasa? Kashasema kwamba hii lan inaleta maana ngapi? Mbili. Ina kazi nne. Na ina kazi tuseme labda tuzite kazi tatu, na inaleta maana ngapi? Maana mbili. Kazi yake ya kwanza ni kutia ni kukanusha. Kazi yake ya pili ni kunasibisha. Kazi yake ya tatu ni kuleta maana ya baadaye. Alafu katika maana zake, ima ni kukataa kwa umilele au kukataa kwa kutilia mkazo, kwamba mtu anaweza kusema sitaki sitaki, lakini haina maana kwamba ni milele. Katilia mkazo tu kukataa kwake, si ndio? Yaani mtu anaweza akakataa tu bila ya kutilia mkazo yale vile alilokataa. Kula chakula mimi sitaki bwana, mara moja tu. Lakini akisema sitaki tena sitaki tena sitaki, ina maana katilia mkazo kule kukataa kwake. Lakini hajasema kwamba hatakula milele. Sasa hii lan inapokuja hapa, anatueleza kwamba wanawachuoni wa lugha ya Kiarabu wanasema inaleta maana ngapi? Mbili. Ima kukataa kwa umilele kwamba hakuna kitu hicho milele, au itakuwa maana yake ni kutilia mkazo tu. Sasa yeye hapo hapo akageuka akasema hivi, na kama tutadai kuwa Mwenyezi Mungu ataonekana, basi itakuwa kinyume na aya hii ambayo inakataa milele. Sasa ushasema neno hili lina maana mbili, mbona hukusema inakataa kwa kutilia mkazo. Mnanielewa eh? Kwa hiyo tayari neno lina maana mbili, mbona umechagua moja? Nazungumza kwa lugha nyote mnielewe. Tayari neno moja lishaleta maana mbili, mbona wewe wachagua hii moja? Wachagua hii moja kwa msingi upi? Kwa nini usichukue ihtimali iliyokuwepo hapo kwamba inaitamili milele na kadhalika, kutilia mkazo tu ukahukumu tu kwamba ukisema Mwenyezi Mungu ataonekana itakuwa kinyume na aya hii? Kwa nini? Kwa sababu aya hii yakataa milele. Sivyo unavyotueleza wewe na wana wanavyoeleza wana wachuoni wa lugha. Na kufahamika kwa maana hii kukapata nguvu zaidi pale ambapo mlima ambao Mwenyezi Mungu akiendelea, nitaeleza maana, lakini tubaki katika kipengele hiki. Je, kweli lam inapoingia mahali inakanusha umilele? Maneno haya tayasema nani katika wanawachuoni wa lugha? Kaeleza nani katika wanawachuoni wa kilugha na matumizi ya kilugha? Nani kasema hivyo kwamba lam ikija milele tu haina namna nyingine? Hakuna namna ya pili kwamba kutilia mkazo wala nini, ni kitu hicho hakitokuwepo kabisa adadal abidin. Jamaluddin bin Malik katika maelezo yake asema waman raa bilan nafyan muabbada fa qawluhu urdud wa siwahu fa abuda. ومن رأى النفي بلم مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. انا سمع ابن جمال الدين بن مالك ومن رأى نفيا بلم ومن رأى نفيا بلم مؤبدا نيولي ان يرون كما لن انكنوشا ان يرون ككنوشا كلان من ميلله فقوله اردد قولي yake tupilie mbali irudishe وسواه فاعبدا itie nguvu kauli nyingine. Ni mwanachuoni wa lugha na kuna istishhadi nyingi tutakazozitoa. Sasa huyu Juma, kwa sababu nikisema Juma wako Juma wengi. Juma na Juma wenzake wengi wana kauli hii kwamba nani ni ya milele, haiwezekani hapa milele tu. Kashasema Mwenyezi Mungu lan tarani. Kwa hiyo hutoniona milele. Sasa Juma huyu wana wenzake wengi wanaobabaika. Sasa tumsikie na anavyobaika. Baadhi ya wanawachuoni wa Ahli Sunnah wal Jamaa walipolizungumzia suala hili wakasema lani hapa haifidishi umilele. Wakatoa mfano wa aya iliyomo katika suratul Baqara. Allah tabaraka wa taala alipokuwa akizungumzia jambo la Mayahudi, qul in kanat lakum ad-darul akhiratu 'inda Allahi khalisatan min duni an-nas fatamannu al-mauta in kuntum sadiqin. Kisha Mwenyezi Mungu akasema walay yatamannuhu abada bima qaddamat aydihim. Asema ikiwa ni yenu nyinyi hiyo nyumba ya akhira, nyinyi Mayahudi, ikiwa nyinyi ni yenu nyinyi hiyo nyumba ya akhira kwa Mwenyezi Mungu ni yenu nyinyi tu kinyume cha watu wengine, basi tamanini kufa ikiwa nyinyi ni wa kweli. Tamanini nyinyi Mayahudi kwamba mtamani mfe ili mkaingie katika hiyo pepo mnayotamani nyinyi kwamba ni yenu. Tamanini mauti mfe mkaingie peponi kwenu mnakosema kwamba mtaingia nyinyi peke yenu. Mwenyezi Mungu anasema hivi walayatamannuhu, na wala hakatu hawatu yatamani hayo mauti baada ya milele. Hawatu tamani mauti milele. Na hapo wakaletewa nususu nyingine ya kuonyesha kwamba Mayahudi, Manasara, mushrikun, kufar, wote wasiokuwa Waislamu watakaingia katika moto watatamani mauti. Ya Maliku liyakudhi alayna rabbuk. Malik, na hukumu mauti kwetu sisi Mola wako. Akaambia sasa angalieni, Mayahudi watatamani kufa, hawatatamani kufa, lakini lani imetumika. Sasa yeye anasema hivi, sikizeni maneno anayosema. Na wengine wanadai kuwa herufi hii lam haimaanishi tabii kukataa milele, na hoja yao ni kuwa kama ilikuwa inaonyesha kuwa ni kitu chenye kukataliwa, kuwa huwa kukataliwa huko ni kwa milele, basi Mayahudi hawatotamani kufa kwenye moto, kwa sababu Mwenyezi Mungu kasema wala yatamannauhu, na wala hawatoyatamani mauti. Na hali ya kuwa sote tunajua kwamba watu wa motoni wanatamani kufa, kama Mwenyezi Mungu mwenyewe alivyosema, kama Mwenyezi Mungu mwenyewe alivyosema. Kwa maana hii herufi hii lan haionyeshi milele. Jawabu, sasa sikizeni jawabu, nataka msikize hapa kwenye jawabu. Jawabu juu ya hoja hii ni nyingi. Moja ni kuwa aya hii haizungumzii mambo ya akhera kamwe. Haya ili azungumzie mambo ya akhera, kakwambia nani? Kwani Musa aliomba amwone Mwenyezi Mungu kwa akhera? Jawabu kasema, moja ni kuwa aya hii haizungumzii mambo ya akhera kamwe. Hapa Mwenyezi Mungu anawajibu Mayahudi wenye kusema kuwa wao ndio wenye kustahili kuingia peponi, kwamba kama ni hivyo basi tamanini kufa, kwa sababu mtu haingii peponi mpaka afe. Kwa hivyo inaposema kuwa tamanini kufa ili muingie peponi, inafahamika kwamba makusudio ya kutamani kufa katika aya hii ni hapa duniani, kwa sababu akhera hakuna kuwa mtu afe ili aingie peponi. Alafu ndio akaeleza uhakika wa kuwa wao hawatamani kufa hata siku moja, kwa sababu wanajua kuwa ni wenye madhambi na huko dhambi inawasubiri na huko adhabu inawasubiri. Kwa hiyo anataka kusema kwamba maombi haya yahusu hapa duniani tu, hayahusu akhera. Mbona nyinyi mtaja aya hii mtasema lan? Mwaitumia kwamba lan hapa sasa swali linakuja, nani kakwambia wewe kwamba Musa aliomba kumuona Mwenyezi Mungu kwa akhera? Au jamani, ilikuwa siku ile alipokwenda kule Turi Sina ilikuwa akhera kule? Ilikuwa akhera duniani. Kwa hiyo zungumzia mambo ya duniani. Sindiyo? Mambo ni wapi? Duniani. Kwa hiyo nukta ya kwanza imeporomoka pamoja na yeye, kaanguka naye. Kina Juma wote umeanguka. Nukta ya pili. Anasema na la pili, sasa sikiliza anavyojichanganya. Na la pili ni kuwa wanavioni wa lugha hawakusema kuwa herufi hii ina maana moja tu, nayo ni ya kukataa kitu milele, bali wamesema kuwa ina maana mbili. Nisikie hivi vizuri. Bali wamesema kuwa ina maana mbili. Moja ni hiyo ya pili, nayo ni takidu nafi, kutilia mkazo ya kukataa. Kwa hivyo hata ingelikuwa hapa panazungumziwa mambo ya akhera, basi pia hoja yao hiyo haina maana. Nasikia maneno yanazungumzwa, kwa sababu ingekuwa ni kutilia mkazo tu hicho chenye kukataliwa. Sikule umeruka haraka haraka ukasema hapa imetumika lani na lani ni ya milele, lakini huku ilipotumika lani hapa yatilia mkazo tu. Ndio maana nikasema hawa watu wanafuata matamanio ya nafsi zao. Wanaweza wakaizungusha herufi hiyo hiyo moja ambayo haitamili maana nyingine, wakataka kuitumia kwa maslahi yao, hapo hapo wakaikataa. Fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Mtume sala salam alishambi wa kitabu, ukiona hawakuitikia hawa usipate tabu, jua wafuata matamanio ya nafsi zao. Kwa hiyo ile istihala wanaoitaja ya kwamba ni muhali Mwenyezi Mungu hawezi kuonekana huko akhera na hapa duniani, kwa nini lan tarani? Haona dalili katika hii. Waman ra annafiya bila muabada fa qawluhu rudud wa siwahu fa'buda. Yule anayeona kwamba nafi kwa lani ni ya umilele, kauli yake irudishe pembeni, kwa sababu imetumika lan ndani ya Qur'ani na haikufidisha umilele. Na mimi nataka kuwaambia kitu kimoja cha msingi kabisa, pamoja na kwamba wakati sasa umekwisha, ni kwamba hurufu al-maani, mtu kujua hurufu al-maani, yani herufi zenye maana, ni jambo la msingi sana. Kadhalika kujua dalalatul alfaz, matamko na maana zake. Lakini kuna kitu katika lugha ya Kiarabu kina maana sana, ambacho ni kitu cha msingi inawezekana kuzingatiwa, kwa sababu neno moja peke yake halileti maana ya kutosheleza peke yake kila mahala. Ina maana siyaqul kalam, context kama unavyoeleza nyinyi wenyewe, tunasema mtiririko ule wa maneno na ibara zinapokuja ndizo zinazoainisha maana. Kwa hiyo kwa dalili za ndani katika aya hii bado hakuja kuwa na hujja za kukataa kuonekana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukizitafuta dalili za ndani, yani lafzi lenyewe na tamko lenyewe halikujengeka kwenye msingi huo. Pili, dalili za nje. Hili jambo watu wengi katika watu wa bid'a kadhalika, mnapokuwa mnawasikia wanaozungumza nao wanaoandika, utakuta wanajaribu kulichezea jambo hili, hawataki kulielekea kwa sababu litawabana. Nao ni suala la jam'u nusus na kufanya tasabru wa taqsim, kwa sababu katika lugha za kitaalamu kuna kitu kinaitwa as-sabru wa taqsim, masala ya kukusanya nususi zote ukaleta maandiko yote yanayozungumzia suala moja ukaliweka ukayaweka pamoja, kisha ukachambua lililokuwemo ukaliingiza na lililokuwemo ukalitoa, ni msingi madhubuti sana katika kufahamisha masala ya kielimu. Kwa nini ninasema namna hii? Naam, ninasema hivi kwa sababu nususi dalalatul alfaz, nususi zinazokuwa, kuna nususi au maandiko, nikisema nususi nakusudia maandiko jamaa. Maandiko ya kisheria yanayokuja, kuna ambayo yanakuja kwa umum, yani kwa kuenea, na kuna ambayo yanakuja kwa itlaq, yani nasi inakuwa ni mutlaq, haikufungwa na kitu chochote, haina masharti katika lafzi lake. Kadhalika kuna nususi zinakuja kwa ijmal, yani nasi inakuwa ni mujmal, yani imekuja kwa ujumla kadhalika. Na upande mwingine kuna nususi zinakuja kwa tafsir, kwa khusus, yani zinakuwa ni mukhassas, zimehusishwa. Na kadhalika kuna nususi ambazo ni muqayyad, zimefungwa, na kuna nususi ambazo zimekuja mubayyan. Kwa hiyo kuna vitu vitatu huku na huku, kuna vitu vitatu. Ukizungumzia suala la umum, kwamba nasi hii imekuja kwa amu, nasi hii imeenea, ni lazima pia vile vile ufanye kazi ya kutafuta, je, kuna andiko jingine lililokuja kufanya khususi, yani kuhusisha. Mfano, kuna baadhi ya maandiko yamehusishwa katika ile mtiririko wake wenyewe. Mfano, Mwenyezi Mungu anasema katika sura al-Asr, wal Asr innal insana lafi khusr, na apa kwa wakati wa al-Asr, au na apa kwa zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, au na apa kwa wakati, yote hizi ni tafsiri za wanawachuoni wamezitaja, lakini uliokusudiwa ni wakati, iwe ni wakati wa al-Asr, iwe ni zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, au wakati kwa ujumla. Mwenyezi Mungu anaapa kwa wakati. Kwa nini anaapa? Anasema innal insana lafi khusrin, kwa hakika wanadamu wote wamo ndani ya hasara. Sasa uwezi ukaishia hapa tu ukasema wanadamu wote wako kwenye hasara. Kwa nini? Imekuja alif na lam katika lam lafzi insan, nayo ni istighraqul jins, imeenea. Nasi yenyewe imefungwa tayari huko mbele, imekhusishwa. Allah akasema illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao wameamini, wa amilu salihat, al-aya au as-sura, isipokuwa wale ambao wameamini na wakatenda amali njema. Kwa hiyo ukisema al-absar, hapa al-absar am, waambiwa tafuta uangalie nususu nyingine, je zimeifunga neno hili au la. Kadhalika kuna nususu nyingine zimekuja kwa umum mahali pingine, lakini muradi wake ni khusus, yani muradi wake ni mtu maalum. Mfano, Mwenyezi Mungu anasema am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli, hivi wanawahusudu watu kwa yale ambayo Allah amewapa katika fadhila zake watu. Muradi hapa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo neno linazalikaje kwa ujumla, lakini maana yake ikawa ni makhsus. Kadhalika katika itlaq, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa aqimu s-salah, nasi hii imekuja kwa itlaq, simamisheni sala, ni mutlaq kwa kusimamisha sala. Haikutajwa sharti, haikutajwa wakati, haikutajwa kaifia, lakini lazima itafutwe nusus nyingine zenye kubainisha hii za kufanya taqyid. Nini maana ya sala, na sala inasimamishwa vipi, nini maana iqamatu s-salah na mengineyo. Tunaelewana? Kwa hiyo inshallah maelezo haya tutakuja kueleza kwa kina tutakapokuwa tumefika kwenye dalili nyingine ambayo la tudrikuhu al-absar, na namna wanapotahawak na wanapowemeseka na namna wanapopatika na namna ambavyo Mwenyezi Mungu amewaziba wasiweze kufika katika haki. Utaona kwa sababu si kila anayesoma Qur'ani akazitamka aya basi huwa tayari kashafikishwa, la. Kwa hiyo tumesimama katika aya lan tarani, tunauliza swali na kueleza je, lan hii ni lan ya nafi litta'bid, yani yufidu at-ta'bid, inafidisha umilele au la? Tulipotazama kwa dalili za ndani tumeona kwamba hapana, na Juma mwenyewe pia kalikubali hili. Mbona nyinyi mkimbia haraka haraka tu mkasema lan hapa ya ta'bid na wakati haina maana moja ina maana mbili? Ala, mbona kule wao umekimbia haraka haraka? Umeelewana? Kwa hiyo kumbe ina maana mbili. Haya, turudi. Dalili za nje. Tumtazame Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa sababu vivyo tutakapokuwa bingwa. Iwe wewe ni Mkuraishi, umezaliwa ni Mkuraishi kindaki ndaki. Si Qur'ani inateremka kwa lugha ya Kiarabu bi lisani na Arabi mubin. Uwe Mwarabu ambaye ghairu mulawwadh. Huja chafuliwa ulimi wako na lugha za Kiajemi. Uwe fasaha wewe kushinda watu wote. Uwe umehifadhi Qur'ani kimbele mbele na kinyume nyume. Uweze kumshinda Muhammad bin Abdullah alayhi afdalus salatu wa tammit taslim. Yeye ndiye amekuja na Mwenyezi Mungu amemleta kubainisha maana na muradi wa hii Qur'ani. Katika aya 44 sura ya 16 ni surati An-Nahl, Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa nini ameiteremsha hii Qur'ani kwa Mtume Muhammad? Kwa sababu Qur'ani inaweza kateremshwa juu ya mlima ikawekwa mahali pingine, ingewekwa kwenye Al-Kaaba. Jamani, kuna kitabu pale kwenye Al-Kaaba, atakaye akasome akamjue Mungu wake. Lakini haikuwa hivyo. Qur'ani ikateremshwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anatueleza kwenye Qur'ani aya 44 surati An-Nahl, kwa nini Qur'ani hii ikateremshwa kwa Mtume Muhammad. Anasema Allah tabaraka wa taala, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Tumeteremshwa sisi kwako wewe hii dhikri, yani Qur'an, kwa sababu innahu la dhikrun laka wa liqaumik wa sawfa tusalun. Qur'an ni dhikri. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumeteremshwa kwako wewe hii dhikri, hii Qur'an, ili afanye nini? Litubayyana lin-nasi, ili upate kuwabainishia watu ma nuzila ilayhim, kile kilichoteremshwa kwao. Sasa wewe jua lugha utakavyojua, jua nahau utakavyojua, kuwa Mkuraishi babu na babu na jadi na jududi, lakini uweze kumshinda Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kufahamu muradi wa Qur'an. Kwa hiyo hii ni maana ya nje. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje? Kuna hadithi ambazo ni mutawatira ndani ya kitabu hiki tulichokiandika, tumezithibitisha kwa hoja za kielimu kwamba ni hadithi sahihi, kwa sababu bwana Juma na kaumu yake waliamua kutaka kuzifanya talwith na kuzichafua kwa ajili ya kuzidhoofisha. Lakini alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amewaziba macho watu wa bidha na elimu ya hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, kwa hakika nyinyi hamwezi kumuona mola wenu mpaka mtakapokufa. Hadithi sahihi kabisa, tutakuja kuielezea wakati tutakapokuja kutaja hadithi za wenye kusema au dalili za kihadithi za wenye kusema kwamba Mwenyezi Mungu ataonekana. Baada tukitoka kurudi kwenye hoja zao, na darasa hili tamaliza Ramadhani, pengine baada ya Ramadhani inshallah, tukitoka huko tutakuja kutaja hoja za wenye kusema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataonekana ndani ya Qur'an na hadithi. Ikiwezekana kila siku hadithi moja au hadithi mbili mpaka lieleweke. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam tutakuja kuona huko mbeleni asema, innakum lan tarau rabbakum, akatumia lan, hamtomuona mola wenu milele, la, asema hatta tamutu, mpaka mtakapokufa. Kuna makindano hapo, kuna nahau, kuna balagha, kuna mantiki, kuna nini tena hapo zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu, kile alichokupeni Mtume sallallahu alaihi wasallam kitukueni, wama nahakum anhu fantahu, na kile alichokukatazeni Mtume sallallahu alaihi wasallam komeni kukitaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu anazungumza kwenye Qur'ani, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, hazungumzi kwa matashi na matamanio ya nafsi zake, bali huo azungumzi isipokuwa kwa wahi. Kwa hiyo dalili ambazo ni murajihatu dakhiliyatun na murajihatu kharijiyatun, zote zinaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu ataonekana kwa macho huko akhira, na wenye kudai kwamba hataonekana hawana dalili katika hilo. Mmefahamu? Tuko pamoja katika hili. Kwa hiyo bwana Juma hababaishi tena, Juma na kaumu yake hawatakuwa tena wakibabaisha. Na walilahi alhamdu, kwa sababu hii ilipokuwa nzito, mtaona watu wanapokimbia kidogo kidogo. Mara itakuja maudhui ya arshi, mara Mwenyezi Mungu atakuja, mara sasa mawahabi sasa wao wasema Mungu ana mkono. Rudi kwenye maudhui kwamba Mwenyezi Mungu ataonekana haonekani. Na kisa maudhui kisha kuzidi kimyo, kimo chako ikawa kimo kirefu, utakufilia mbali na mada bahari hii. Hii ni bahari kubwa ya maji ya ilmu, kwa maana kwamba suala hili linahitaji elimu kubwa, si elimu ndogo ya kubabaisha. Kwa hiyo mtawaona kidogo kidogo wanafanya inhiyaz, yuwalluna adhibarahum, wanageuza migongo yao wakikimbia, na sisi tutawapiga kwenye migongo yao biidhnillahi karim. Kwa hiyo hoja baada ya hoja, mimi nasema hivi, sitofuata mazungumzo ya pembeni, nitakwenda na Juma mpaka mwisho na wenzake. Maana nimesema Juma wako wengi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.